السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جانا تلتقوا بعض المسائل كن باب الآنية كما نظامية في فقرة المؤلف رحمه الله وفقه الله أم كسانيا مسائل كثيرة في هذه الجمل، فأخذنا بعضا منها كشكوك تقريبا 5 مسائل. لو تتمالزيا إن شاء الله لبكيا وانزي وآنية الكفار وثيابهم طاهرة فكمش. المسألة السادسة، حكم استعمال آنية الكفار وثيابهم. أسمى أبا آنية الكفار وثيابهم طاهرة ما لم تعلم نجاسه، ما حكم استعمال آنية الكفار؟ حكم يكتميع ذيومبو وكفار shirikun vyombo vao na kuvaa nguo zao kwenda vitani, miftahi miji yao, ukakuta vyombo vao, masufuria, masahani, majarkeni, mpata na nguo zao kama ghanima. Ma hukumu istimal hali athiyab na hali alani? Jumhur ahli alilm, jumhur ahli alilm ذهبوا إلى جواز استعمال آنية الكفار وثيابهم. جمهور العلماء ونعونا كوانبا يجوز كتميا ذيومبو فكفار ننغوزاو، يجوز بيا كفا بشرط ما لم تعلم نجاستها، مدامها تججوا ونجسواك. تكيقنوا chombo fulani au nguo fulani tukasikia harufu ya najisi au tukaona najisi, hapo sasa tutaepuka. Lakini zile ambazo kwamba hatujui unajisi wake, al asl al ibaha, takwenda kwenye asl ni ibaha. Hii ndio kauli jumhur, kauli al hanafia wal shafiia wal hanabila. Hii ni kauli ya madhhab tatu, hanafia, shafiia na hanabila. Wao wanaona yajuz istimaluha ala al-asl madam hatujaona najis kwenye chombo au nguo. Dalili stadallu bi hadith Jabir, stadallu bi hadith Jabir radiyallahu anhuma asema kunna naghzu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Asema Jabir tulikuwa tukenda vitani na mtume alayhi salatu wasalam, na vita upigwa kufaa, upigwa Islam, upigwa kufaa. Wazi zita za yeye tu ndo sisi kwa sisi, lakini zita upigwa kufaa ndio jihad mshuru. Tay kunna namzu ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fanusibu min aniyati almushrikin, alafu tukaswibu tukapata kama ghanima vyombo vya mushrikin, wa asbiyatihim na mitungi yao ya maji, vitu vya kutilia maji. Asema Jabir fanastamti'u biha, tukaa tunazitumia, tunatamata nazo kwa kutumia tunavyotaka. Wala yaibu dhalika alayhim, wala yaibu dhalika alayhim, na mtume alayhi salatu wasalam hati aibu tendo hilo, yani halikemei wala halipingi, halikemei wala halipingi. نالك ونعونا ما صحابة نفان. واضح هذا نص صريح ولتجميع جمهور أهل العلم. فيل فيل وكاستدلنا حديث عمران بن حسين عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، إلى حديث القوم الصحابة، حديث طويل ونتفتماني ما كنت كامل وما جمتون صلى الله عليه وسلم كنتم ما صحابة ويلي waende watafute tafute kwanza. Wakatafuta tafuta, wakamkuta mwanamke na hayawani wake, achukua mazada, mazada mbili za maji na mazada ni qirba, ikiwa maimai ngozi ile qirba kuweka makile kibuyu cha kuweka maji, zamani zilikifanywa kwa ngozi, kikiwa kikavu huitwa shani kauka, lakini kipata rutuba maji huwa laini ka kieneza, ndio anaitwa mazada, huitwa mazada ama qirba. Tayeb, akamkuta mwanamke amebeba hizo vibuyu vya maji viwili vya ngozi, ameweka maji huko na huko. Wakamwambia bana, tende kwa kuhitajia wewe Rasulullah anataka maji. Ah, ambia ana maji ni yangu, mimi nitawapa vipi? Haiwezekani. Akabala, basi sisi haiwezekani kukuacha tena. Mushrika. Akienda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia nionyeshe kimoja. Nionyeshe, ifungulie kimoja, kibuyu kimoja. Amwambia sawa. Akamuonesha, akamfungulia. Akaiwekea mkono. Akaanza masahaba sasa chochote. Yakamaingia chochote chochote chochote ikabariki, akakuiwekea mkono Mtume sallam ndani yake. Wakanwa, wenye kuoga wakaoga, wenye kutawadha wakatawadha, wenye kujaza zemo zao zilikuwa kavu wakajaza. Wakimaliza akamwambia mshamaliza, akaondoa mkono. Akaambia mwanamke, hatukupunguza maji yako chochote. Chukua mwenyewe mazada zako mbili. Alafu akafungua akatawadhia naye. Akatawadhia naye. Kwa hivyo ushahidi ni kwamba alitumia mazada ya mwanamke mushriki na akachukua maji yaliyo ndani na akatawadhia. Hii ndio istidlali ya jumla. Wadhahab al-Malikiyya. Malikiyya wao hawaoni hilo. Malikiyya wao hawaoni kwamba yajuzu kutumia vombo vya kufara au ngoza. Haizikani, wasema al-man. Wamekataa. Na wakona hujja yao. Wastadallu bi hadithi Abi Thalaba al-Khushani radiyallahu anhu. Abu Thalaba alikuwa akiishi Sham. Na Sham kulikuwa kuna Nasara wengi. Dawlat Nasraniya zamani, toka zamani. Pale. Sasa akamwambia Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, sisi tuishi kwenye ardhi ya watu ambao kwamba sana ni ahli kitab wa nasara shamia. Afanakulu fi aniyatihim, je yajuzu kutumia zombo zao kwa kulia, tukoe masahani yao vikombe vao tutumie kwenye kula na kunywa? Mtume sallallahu alayhi wasallam kala kamjibu akamwambia, la la taakulu fiha, musile kwenye zombo zao, illa alla tajidu ghairaha, isipokuwa mkikosa hamuna zingine isipokuwa ni hizo zao, basi kuleni. Faghsiluha, tena mwanzo muzioshe. Wakulu fiha, kisha ndo mule. E hadithi Abi Thalaba fi sahihain. Tayeb, hadithi Abi Thalaba asema la, hakuna ruhusa kutumia, lakini mkisongeka hamuna namna, hakuna chombo chingine isipokuwa cha kufa, basi tukuane utumie, lakini baada fanye kuosha. Sasa hii yakataa matumizi. Aisha Raja nqul jumhura ma maliki zahir alhadithi fi ta'arud, sio ظاهر كذي انغاليا في تعارض huko yeye akataza kule yeye mwenye mtume atumie aisha na masahaba yenyewe wametumia mbele yake kama Jabir asema hakutukemea na huko asema la fajumia bainahuma ulama wakasifanya jana hizo rajih fi almasala ni kwamba as-sahih ni kwamba yajuzu isti'malu aniyatul mushrikin يجوز استعمال آنية المشركين عند الحاجة عند الحاجة إليها فقط. تكوساني بين روايين بيل تبات نتيجة كومبا وجوازه هي كجوز كومبا يجوز كتمية كتك حاجة تؤكيون حاجة نام كسب حديثين جينا كتا نتمية. إذن الجامع كومبا استعمل عند الحاجة. Na Mtume sasa alikuwa safarini. Ni masahaba tafuta maji, hakuna maji. Impatikana ni madhara ya mushrik, aiwate. Hada haja, sio? Hii ni haja. Kwa hivyo kutumia kwake kwenye hali ya safari, alitumia kwa haja. hivyo ndio wakasema ulama kuljama hadith kuzikusanya kwamba msimamo mzuri ni tuseme yajuzu istimalu hadhi al-an inda al-haja faqat wadhālika nabu nidhib ba'da al-ghasl ba'da kuosha ba'da kuosha kama hadith abithah lakini illa idha ulima annaha nadhifa isipokuwa kile chombo kijulikana hakijatiwa najisi nina hakika mizomza hawajaika najisi kio na hakika basi fala hajata ila ghasliha itakuwa hapo hakuna haja kuosha hakuna haja kuosha wadhagirwani hapa tutakuwa tumetumia hadithi zote mbili au sio tumetumia chombo cha mushriki kama hadithi ya kina Imran na tumetumia baada ya kuosha kama hadithi ya Bisala baikihitajiki na vile vile hatukuosha kama hadithi ya Imran ikisema Mtume sasa ile madhara aliosha alitukua kutumia bila kuosha kwa nini kwa sababu alikuwa ana yaqin hakujaiko na chindani kivipi ile madhara imejaa maji najisi itaingia ikiwa imejaa maji kuna nafasi ibakia idhan hapa ana yaqin hakuiko na chisi idhan ikiwa una yaqin zile nguo na zile zomba hazina nisi hapo utatumia bila kuosha bila kuosha kama hadithi ya Imran lakini ukiwa una dhanna umeshuku huenda umeka najis au umeona rangi ya najis au umesikia harufu ya najis hapo ni yajibu uoshe kama hadithi ya Thabit alayhi idhan khulasa masharti ya kutumia vombo na nguo za kufar ni mbili mbili awalan عند الحاجة لازم هو حاجة كنا زنجين اسبقوا نيز كما نزيكو بنجين تقوم بيلا يجوز كمي سازا الشرط الثاني اكيو حاجة اكو لا يجوز بلا بلا كتمية مبكى بعد اكووشا وكشوكو او كيوانا يقيني نجس كما هو كشوكو او كنا يقيني يوتي بس اكو اندو ساسا يجوز كتمية بلا فنين كووشا يندو خلاصة هي مسألة نعم المسألة كم السابعة البسيمة وكل أجزاء الميت نجسة حكم أجزاء الميت حكم أجزاء الميت انفو انفو حيواني حكم يزيل سهم ذاك بيونغو ذاك ما هي الأصل في الميتة أنها نجسة الأصل نعمة كيفة بسيلة كتنبو كشريعة هو النجس نعمة ياكي نبيون بفاكي حرام لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس يعني نجس على الصحيح من التفسير أنه نجس بمعناك ونقل الإجماع على هذا ابن حزم ابن رشد ابن قدامة والنووي وغيرهم رحمه الله وطف منه إجماع كما ميت حيوان أنا إليه نحرام كن فايكناه نحرام كن فايكناه واضح هاكو قولا واحدا كنا شخلاف صزا ألف الفسيمة إلا الشعر ونحوه من طاهر في الحياة مؤلف السميف إني مسألة يتسفى ناني مسألة ناني حكم الشعر ووبر وصوف الميت بوزة مكوفة أو كندو حكم يكون فعيكا نسل من يوياك فني صوفي صوفيات يلوميا كمن كندو أو من يويا أو كذا je ni kama nyama najisa ama ile manyoya yake sina nisiweza kumchona alafu katupa طيب hii ni masala yetu ya nani yakula ahli alilm ma juzza min sha'ri au wabari au suf kitakacho kukatwa kwenye hayawani ikiwa ni sha'r nywe zake zinyoa manyoa au ni suf تكشكوكات لميتة حيوان وميت حيوان طاهر في حياته haiwani mwenyewe alipokuwa hai hajafa alikuwa tahara, ni tahara, si najisi. Eh, hiyo ndio sharti muhimu, kabla ya kufa la haiwani awe tahara. Sasa kisha kufa, basi kinachokatwa katika mwili wake sasa kwenye manyoa au sufi, walau kana ghaira maakuli lah, hata kama ile haiwani halili, hata kama halili, lakini manyoa yake pengine utumika, basi fa huwa tahir, hayo manyoa na hizo nyenye na hizo sufi zote ni tahara, zote ni tahara. Wa hadha qawlu al-hanafiyya wal-malikiyya wal-hanabila, wazi hii ni qawlaha فقهاء تاج معروف قول الإمام الشافعي فيها وشديد في مسألة هذا الإمام الشافعي واضح، بل حتى حرم بول المأكول اللحم وقال لا ما ينبغي ودم أقول لا ولا غير ذلك، قل حرام أيضا. الشافعية شديد في هذه. المهم جمهور أهل العلم ونونا يجوز قل كات من يوياك يتك من كف وزابوا من يوى سنيان كتشون لمن يوياك يجوك تشكوك منه. دليل يا من الجمهور، آه، دليل يا استدل بالآية، الله سبحانه وتعالى قسم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هي آية على سياق الامتنان، الله يمن على خلق أو تجيء نعمة الزوابة بني آدم أو فيهم بفاك. Awaambia kwamba ametuumbia sisi an'am, bahima bil an'am, ametuumbia sisi. Lakum fiha dif'un, twapata kupitia wao umoto. Yaani kupitia nini? Yale manyoya yao tukikata napeleka masna na changezwa masweta, tukivaa tuhisi harara katika baridi. Hapo. Fasaqaha masaqan ni'am wal imtinan. Sasa wasema wa manafi'a mingine wa minha ta'kulun. Na mwana جمهور استدل الله اسماء به وسوالا اسماء منها تاكلون زين معنا بقى وهي حي لا وهو استدل هذا مستدل عموم سمع وعموم ذلك نعموم يا آية يقتضي إباحة الجميع يحكمية كمبا نمباح من يوى حيوان حليوت من غير تفريق بين المذكي وبين الميت آية هاي كمبا نوى كمبا mnufaikeni na manyoya yao akiwa hai tu. Akisema aya imefanya umum. Kwa hivyo alipogusa hizi aswaf au manafi mingine ya hayawani, Allah ammana katika hali yote, bakiwa maiti lao mmewatinda kwa mikono yenu pia. Almuhim, yajuzu kuchuna manyoya na kutumia. Hii ndiyo kauli ya jumhur ahli ilm. Vile vile istadallu bihadith Ibn Abbas alipomwona mbuzi ametupwa nje ya nyumba ya Maimuna, akasema nini? Hal lan tafa'tum bi ihabiha, basi mngemtuna ile ngozi mkanufaika nayo, hata kama maiti mngechukua ile ngozi, na ngozi ndio iliyobeba manyoya, sio? Wakamjibu masahaba, qalu innaha maita, ya Rasulullah, huwa ni mfu ndio maana mtupwa. قال انتم اكاميا انما حرم اكلها انما حرم اكلها لكن kutumia ngozi yake kufanyia shughuli zingine la haraja pia chuneni manyoya yani na ngozi mtukue la haraja wadhahir wadhih. Kwa hivyo umumi hizi dalil ndio kauli ya jumhur, wa hadha aqrab al aqwal, wa hadha aqrab aqwal khilafan lil shafi'iyya alladhina yamna'unahu tamaman. Tayyib, mwisho ya hii masala jana au fakra jana ni aliposema wayubahu istimalu jildu almadbugh fi yabs jilduha, yani maita, hukumu ya kutumia ngozi ya mnyama maiti idha dubigh. Hii ni masala ya tisa. Hii masala ina aqwal subhana nyingi, araa nyingi kathira, kurba 10 au kama fa kathura alkhilaf fi hadhihi almasala. Na tatizo hii masala imekuja khilaf ni hadithi ya Abdullah bin Ukaym ya mwisho, anao kataba ilaya alla tantafi'u bihihab wala qasab ila akhir, na alisema alikuwa sham katika akhir hayati. Hii inamleta ishkal kukhtalif ara, na امام احمد كان كما يميل الى هذا الحديث موجه في روايه ذاته لا وengine wamevurufisha hadith ibn al-Kaim asemana inqita' al-muhim hii inamekuja khilaf kubwa kuonesha kwamba mtume alimwandikia mwisho asema kabla ya kufa kwamba msinufaike katika mfu bi'adm wala ihab wala chochote cha haiwan sasa hii ndio imeleta kupinga hadithi zingine kwa maana imekuja khilaf lakini khulasa ni hivi as-sahha qawlan qawl mbili tu ndio aqrab al-aqwal kuliko zote قول يا كوانزا تطهر جلد ميتات جميع الحيوانات مفو زا حيوان يوت زكي دي بغي وانقوز زاك انطهار اسبقوا الكلب والخنزير اسبقوا انقوز يا مبوا مبوا كيفا اي هاي ديوزو كتومي انقوز ياكي كدي بغي وتومي وكفاني مطاري ولا ننقروي هاي ديوزو hii ndo kauli ya kwanza lama haiwani wengine wote simba tui nani nataka ukoa ukimdibiri ngozi yake mubah za kutumia wala raba inda kauli ya liumum alhadith nabi sallallahu alayhi wasallam yakul idha dubigha alihab faqad tahur ayu ihab inda dalil ya tayy wa hadha madhhab ash-shafi'iyyah wa wafaqahum alhanafiyyah fi ghayr alkalb Hanafia wakubali kauli hii isipokuwa nguruwe. Nguruwe. Wamemtoa nguruwe kwa nini? Kwa nini? Wasema li'anna al-khinzira la jilda la. Nguruwe hana ngozi. Shesikia nguruwe utunwa, uliwa na ngozi yake ile. Maana ngozi yake nyembamba mbeche na nyama. Anaumla yeye humla yeye. Wa mwitu au ile nguruwe kufuga nyumbani. Wao nyamjamona. Ukimdara ya utoboka kabisa na chochote ngozi ni mbamba sana sasa wanasema huu hana ngozi asla kwa hiyo hakuna haja ya kudibiria hata na yakulu alqawl athani huwa aqrab wa arjah ni kwamba ngozi za haiwani la yatuhuru jildu maitatin bidibagh illa maitat maakul lah ngozi inaotahirika kwa dibagh ni ngozi ya haiwani anailiwa tu akifa mbuzi kondoo ngamia kungu hao bali wanauliwa hao ndio ile ngozi kifanywa dibagh ndio huwa hutahirika wa hadha au hadhi riwayat Malik wa Ahmad wa ikhtaraha jam'un min alfuqaha kundi la fuqaha wametugua hi qawli na dalili yao ni hadith ibn Abbas البسمة تصدق على ميمون مولاة الميمون بشاك بوزي لتصدق نمولى ميمون الكوم يكاد يكوم وتحر كفي صدق يا بوزي كيش أولي بوزي يا كافر توم يا كفيت أنجا توب دو كشيري أولي بوزي هل لن تفعتم به هذه ثم يمكن تكوه بوزي مكان مفعيك ويبو نبوزي لما كل لحسيو قصبه حديثي نسبب na sababu imekuja kwa mnyama maakulu la ndo wao kasema hivi ndo wao kasema hivi lakini hii ni kauli za jumhur eh min haythu ad-dalil min haythu ad-dalil al-qawl al-awwal aqwa li'anna 'umumuhu ma khusus hii kusema maita asmaita hakuna nasu sarih idhan al-qawl al-awwal qawl shafi'iyya yani min haythu ar-riwayah والدليل تجون إن نقوم لكن القول الثاني أحوط أحوط لدينك القول الثاني أحوط لدينك وخروجا من الشك ويبو الأولى مهي قول يبيلي هاي تطهريك أنجوز يا حيوان يوت شبت بهليوة أو بهليوة أصليات محلالكم لا وسباب وسيمها يولم بيقام بسيما أقول هليل لا تنفعه شيء الذكاء اتوكي مچكوا ngoja mimi sasa ya nimtukue toy nimtinde kamtinde zakat bismillah allah ashadhahirika kwa hivyo nkidibiri ile ngozi yake kama kidibiri ni dibiri nini sawa unzuki au mazuki hia haram wamesema idhan la fi faida kufanya dibaga ngozi aslan ni ndoro yao ni njia yao lakini kwani nyama wa kunufaika na ngozi lazima alie اشترط الاكل mimi naweza kuua nitakutumia ngozi yake kwa shughuli zingine sitaki kula. Naona sasa oli ikaingia hapa. Ndio kukwambia min haythu dalil tayona kauli ya kwanza ina nguvu lakini hal ihtiyat li dinik min bab itiqa' ash-shubuhat al-awla ni kutumia kauli ya pili kwamba tutfanyie dibah ngozi ya haiwani tu wale wanafanya wanauliwa hadha arja الأقوال مسألة مويش وهي فقرة يعني ني المنفصل من حي كميتة نميما أمكاتكيون ييكو حي واتنبيع وكم روشيا وطن فا وكفتا مو يمي اتنبيع نميقو ميتات ساسا كي لكيون كي من طوك والحيوان نييكو حي هجا تيني تزنقم زا مسألة هي حكم المنفصل من حيوان حي ما حكم هذا العضو iki kiungo hukumu yake ni waweza kulila ile kiungo kwa kipiga ama ukatafuta ukamilifu wake kesho anaweza kuanza kukula ile ganana tatafuta alama ya damu fuate damu mpaka nipate mwenyewe kimpata ashakufa ah mimi baada nilipo kata ile guli ilikuwa haikuwa hayafu ah akuna masala sikilizi hizi masala fi almunfasil المنفصل من الحيوان نوعان المنفصل من الحيوان نوعان كيونغو كينachotengana na hayawani akiwa hai kuna hali mbili kuna hali mbili ya kwanza ma ubina min hayyin ma ubina min hayyin wa fihi damun ni kiungo kilichokatwa kwenye hayawani ile hai lakini kile kiungo pia chatembelea changia damu damu ya pita كاليد والرجل والأذن والأنف وككتا بوا حيوان شكي ولكن بوم كونو زوتي زو دامو زفيتا يعني كناو حي كيونغو كناو حي معنى دامو يفيتا معنى كنيبو كيونغو كما هيتو كمكتا حيوان فهذا نجس بإجماع أهل العلم كنا خلاف نجس بإجماع أهل العلم وإجماع يا علماء يجو كيونغو وزبو كيلا كبسا sababu amekipambanua kwenye hayawani amekimbia yuko haya hayatimbwa wazi na kiungo chenyewe chapitiwa na damu damu ya pita yani kina uhai dalili yao hadithi bi waqid al-laythi radiyallahu anhu asema bi waqid qadima rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-madina wa biha nasun ya'muduna ila alayat al-ghanam وأسنان الإبل فيجبونها تنسى سنة البنجية مدينة الكتا أهل المدينة ونتبيا موجة يعمدون يعني يقصدون ونقصدية مكيا كندو كندو سونو لمكيا نيوما ولمكيا كندو وكيو كتا نص وكوا وكيو كتا كنشينا أو كويتين لكندو وهيف لكن وكيو كتا كما نص روبو وكوا ومين walikifanya hivyo walikikata mikia ile kondoo katokuwa ile mafuta na wakikata nundu ya ngamia ile nundu shaka wataka ile mafuta ukikata ile nundu umea tena utumia kupikia mituzi na chotni kama kitoweo na bado hayawani uko hai utembea hii ndio alikuwa akifanya Madina wajaa fi riwaya yajumbuna asnimat al-ibil wa yaqtauna alayat al-ghanam wanakata mikia ya kondoo na nundu za ngamia piga mafuta akapikia supu na mituzi wewe alafu hayawani mzima atembea tuna kawaona na hiyo tabia faqala akawaambia watu wa Madina ma quti'a min albahima wa hiya hayya fa huwa mayyit wa fi riwaya fa hiya mayta kitu chochote mtakachokukata kwa hayawani ambayo yuko hai mkatumia basi hicho kitu mtakikata maiti ni mfu msifanye ni maiti ni mfu msifanye roho Ahmad wa Abu Daud na Tirmidhi kwa hivyo akakata na akahukumu ni maiti msikule tena mafuta kondoo huliwa mafuta yake mwenye tembea ngamia huliwa ayetembea kiungo chake shikaji kabla atimbwe kwanza kisha kutimbwa yayusheni sasa mafuta na nundu au sio akawakataza kwa hivyo kiungo chochote ambacho chakua kina hayati chakua kama imekia kikato umeatena kikato umeatena dalla ala anna fiha haya akawakataza tumelala aina pili ya kiungo kinachokatwa kwa haiwani ni ma ubina min hayy la dama fi, hakina damu ndani kile kiungo chenye, hakina damu ndani, haingiliwi na uhai, haina damu. Yani damu ukikata ya haitoki, kuna damu inatoka. Kashar, kama manyoa, usuf na sufi kwa haiwani, warish na unyoa, unyoa wa kuku, unyoa wa ndiwa, ghaira hizi zote hazina haya. Ukiuvunda utoki damu, ukitukwa sufu kichana utoka damu. Sasa ziungo kama hizo zikikatwa kwa haiwani aliye hai na yeye yuendelea kuishi, fa huwa tahir, mtahara, haina shida. Mimi naweza kumshika kuku kamsumo unyoa, katotora sikio, kaichapisha, haina shida yote. Nasif au nikachuna kondoo katoa sufi kenda katengeneza manguo na yeye akatamia nyingine, wawa hii haina shida, ni tahir, kwa sababu ziungo hizi hazina damu ndani yake. Qala ta'ala, Allah sema, wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha athafan wa mata'an lahi. Allah kataja hizi sufi na manyoa haya, tutengezea vitu, tukalia, tustarehe nazo, na tana'am biha, wala hakupambanua, yani hakufarik baina kiwa hai wala baina kiwa, baina kiwa kadha baina kadha, umuman bi anna al-aya siqat masaq al-imtinan, imeletwa kwenye sabili ya kutaja neema za Allah. Fa dhahir ni kutangani shumuluha li halatay al-hayat wal maut, ikiwa hai tutachuna haya manyoa, na ikiwa amekufa pia yajuzu kuchuna ile manyoa kutumia, wa ghayru, kwa sababu ni viungo ambavyo havina damu, bila damu. Ila la haraja fi isti'maliha wa hadha aqrab al-aqwal, na hii ni kauli ya karibu zaidi. طيب هذا تمام لينا الى باب الجنه تصوم تينا متقمه ان شاء الله نفس تجوكم ملango kidogo مقدمه kidogo ها طيب صح باب الاستنجاء واداب التخلي ملango pili المؤلف امتaja mlango kuhusu al-istinja wa adabu at-takhalli, na adabu za kwenda haja. Al-istinja fi al-lugha, al-istinja fi al-lugha min an-najwi, min an-najwi yatokamana na kilma cha an-najwi, wa huwa al-qat' najawtu yani qata'tu. Sasa kwa hivyo kilugha ni maana yake ni alqat'. Ina mnasaba gani na kutamba? Yani qat'u al-adha an nafsi. Qat'u al-adha an nafsi. Unapojiosha baada ya kufanya haja wa wakata udhi na nafsi yake, ile nafsi yani. Hiyo ndio mnasaba yake kilugha. Amma istilahan kisharia. Na vile vile maana nyingine ya kilugha ya al-istinja anasema min najwa, si najwa, min najwa yani najwatul ardh, najwatul ardh, wa najwatul ardh ma ala ni ardhi linukaju. Sasa zamani mtu atakwenda haja akitesta ardhi kama hiyo, kijificha nyuma yake kenda haja, ndio maana ataitwa yeye. Lakini haya ya kwanza aula, hii ya kwanza aqrab. Wa istilahan, istinjak istilahi ya kifuqaha, izalatul khabath ni kuondosha najsi, min al-makhraj pale sehemu inapotoka, bil ma kutumia maji, wa kutumia maji, au bima yakumu maqamahu, au na kitu kinachosimama badala ya maji, yani mawe, karatasi, ghairi dhalik, kinachosimama mahali pa maji. Hiyo ndo maana istinja istilahan, izalatul khabath min al-makhraj bil ma أو بما يقوم مقامه. والضابط في الاستنجاء, شد ضابط في الاستنجاء, العلماء يقولون كيبيمو تشكوتامبا نين باكوجو ساسا ميمي شماليزيكا كوتامبا, شد ضابط. العلماء يقولون الاستنجاء, ضابط الاستنجاء, عود خشونة المحل, عود khushunati almahal ni uoshe ile semwa najisi mpaka uhisi ya paraza haitelezi ya paraza paraza hapo utajua sasa ushatahiriki hiyo ndio dhabit fi alistinja ikiwa ni amlas ya teleza teleza bado jua najisi haijaishi bado utajua najisi haijaishi wa dhabit fi alistijmar istijmar sasa kutumia mawe ishe dhabit الضابط في الاستجمار قطع الخارج قطع الخارج بس نكوكاتا كيلي كنا شطوخ وديو كتفوتا توشا هي سي لازم إلي سيمو شفسيك سانا لأنه ما هو ممكن لأن حجارة لا يمكن ين الضابط ياك كيبينو طيب وآداب التخلي التخلي التخلي يتوكماننا الخلوة وسمي بذلك ميت وهيبو لأن الذي يريد قضاء الحاجة يتخلى عن الناس يقول أن تكون تكفني حاجة هو كان بالنا كفراء كان بالنا لمعنى كيف تخلي من باب تسمية الشيء بحاله أو وصفه قوله أنسمى مؤلف الاستنجاء من هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء نكون روشا كنشطوكا كنجيان بيلي كماني أو الحجر أو كمياوي ونحوه ونحوه ننفنوات وهو واجب من كل خارج إلا الطاهر يعني استنجاء واجب وكل كنشطوكا كنجيان بيلي إلا كيكتوكا كيكو طهارة hapo si lazima kutamba eh umetoa buloli memeza ukatoka buloli kwa au shilingi tahe maana mando basi paka ndo katambe ha kutamba mpaka utoe kitu ambacho ni najisi asluhu hiyo ndo anavyosema illa tahir ukitoa kitu tahir kwenye makhraj basi si lazima kutamba si lazima kutamba wa ghaira almulawith au ukitoa kitu ambacho kwamba hakichafui kama nini kama rehi kitope unataka kutamba kama baadhi wengine eh utafanya balanga kila saa kutamba eh bai na wengine takallufat za sufia kila kitoa riahi na katamba subhana utashinda choni eh bai la yajuz kwa hivyo kina madam simu lawi haichafui na kitu ma yura asla ma yahas اذا ما ينبغي kutamba meko kwa kitu mahsus najis yani ndio maana yake wa hukmuhu amesema hapa ni huwa wajib na ni kweli hukmu alistinja wajibun hukmu alistinja wajibun idha wujida sababuhu idha wujida sababuhu wa huwa alkharij النجس هذا هو الضابط وقت جاء نتكون نكتام وجيوش إذا وجد الخارج كتوكي كتو النجس ثم النجس كتوكي تشنجينة سيلازم نكتام لحديث عائشة وحديث عائشة رضي الله عنها سيما إذا ذهب أحدكم إلى الغائط يعني أمبوك يمتم صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط مجابين وكين حاجة كبوة فليذهب معه بثلاثة أحجار عندنا ما يمتاتو يستطيب بهن أجي بانغو سناي فإنها تجزئ عنه كسباب هيلو لم توش سيلزيما كما قلتم يا مالي فسحق الفسيمة فليذهب معه هذا يدل على الوجوب لو هابا متجا استجمار لكن يستدل استجمار بالاستنجاء لأن شيء واحد إما ماء أو ماء فصار ينبغي دليل يوجوب رواه أحمد وأبو داود والنسائي فصار نمشي ويسن عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إنك تسأل عندك تجا آداب التخلي anza kutaja adab at-takhalli adab za kuna choni asema ni sunna kuingia choni kusema bismillah sema bismillah kisha Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Kwa nini kusema hivi? Li hadithi Anas mpokea mtume alayhi salatu wassalam asema kana idha arada yadkhul al-khala' takum jachoni bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Hiyo hadithi imekuja kueleza haya. Wa ba'd al-ulama shakkaku fi lafz bismillah. Hal huwa mashru' aw la? Khilaf bayna ahl al-'ilm. Lakin jumhur ulama ala anna al-hadith thabit. Wanaona hadith thabit. Na ba'd al-ulama wanaona hi hadith sahih isipokuwa lafz bismillah mishad. تفرد به أحد الرواة. على كل حال لا ينزل الحديث على درجة الحسن. لا ينزل الحديث على درجة الحسن. كيف متوكسنا بسم الله لا ينكر إن شاء الله لا ينكر ها سلة ما كمان لا ينكر نعم بيقام بحسين في لا مانع نعم كيشا كسنة وبعد الخروج منه نكتوك شون نسمى غفرانك بلغي لنكوية حديث أنس كونيش غفرانك هي غفرانك إكوكني مسلم ألفك تجي زيادة الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعفاني هي بين الشيلة هي زيادة أما غفرانك موجود في الصحيحين موجود هذا أما هي زيادة الحمد لله مكوجة في حديث أنس لكن ضعيفة ما يصح هذه الرواية من بكي حديث ابن ماجه في سننه لكنه ضعيف في لفظ الحمد لله الذي يذهب عنه ضعيف داني قنبانا نيك إسماعيل ابن سليم وهو ضعيف عند علماء الحديث تزار ويهو وكسم غفرانك إن توش baada kutoka chooni na imekuja fi sahih muslim lafzi kwamba unatanguliza guu la kulia na kutoka aks ad-dukhul atataja mbele kisha sema wa taqdimu rijlihi al-yusra dukhulan wal-yumna khurujan na'am hilo linajulikana mawjud hadha fi sahihain kutanguliza guu la kulia guu la kushoto kweli guu la kushoto wakati wa kuingia chooni hii ni katika adab na kutoka utatanguliza guu la kushoto kutoka utatanguliza guu la kulia sasa ungia utatanguliza guu la kushoto na ukitoka utatoka na guu la kulia liana al-khala au makan qada' al-haja makan yani makruha au kariha ما ينبغي كنجينا قولة كلية كنجينا قولة كشوط لنا ونسبيانا إلى سهين لأنها مأوى الشياطين مأوى الشياطين وعكس مسجد ونعل نهي حال يكون جيشوني نكتوكا كين يميشي دو يتمية كون جيمسكتيني نكتوكا نكفافياتو نكفوا دو مانيات كون جيشوني وانجينا قولة كشوط kinyume cha mfanye kulia kwa sababu msikitini utaingia na gula kulia lakini nyume cha choo na kutoka choo watoka kwa gula kulia kwa sababu msikitini utafanya kinyume chake utatoka kwa kushoto wanaan na kuvaa viatu utaanza na gula kulia ambao kinyume na choo na utavua gula kushoto utaanza kuvua la kushoto juu la kulia ndio lile la mwisho kuvulwa kwenye viatu وليكن اليمنى آخرهما ينزع واليسرى أولهما ينزع فهمتم البصيرة كوانزا ونطوى لقشوط نبيل ونطوى لكلية وقد تقفى فيات ونقفوها هذه السنن من السنن والآداب التي تعلمين شمتون على الصلاة كل شيء ضبط فك أدابها فيات أدابها كل حاجة ما شاء الله أدابه كل شيء سيما فقارة دينيه kama tunahitaji kutafuta mbinu mpya kama anaokuambia ni kutambia mpaka tubuni mbinu mpya za kuchangamsha dini. Juu ni changamshie kitambo. Watu ndio wameoza maziwa mala. Lakini dini la changamshie kitambo walillahi. Haitaki kuchangamsha. Sisi labda tuchangamsha. Lakini dini yetu kwa vile haitaki kubuniwa mambo hakuna. Mara utasikia lile, kesho lile, kesho lile. Al-Sheikh bin Baz Allah arham. Kwenye sakaratul maut. Nakupa mifano wa watu waliozoea kutabikisha sunna. Leo zafanya na alipokuwa kwenye sakaratul maut kufa. Akamwambia mwana atakwenda chooni. Atakwenda chooni. Yeye ni kipofu haoni mpaka shike mkono. Kuvishwa viatu. Yule mwenye kumvisha kana kumvisha akaanza na gula kushoto. Kisha akamalizia na kulia. Yaani kinyume na sunna sio? Alikwenda, hakwenda. Na ushingo wa mauti mshishie. Akavua zote. Akatia la kulia, kisha akatia la kushoto. Ajabu haiko kwa shekhe kutabikisha sunna hii. Hiyo si ajabu. Mazoea, ashazoea. Ajabu hiyo iko wapi? Ajabu iko kukumbuka sunna hii ndogo kwenye sakaratul maut. Si kila mtu anakumbuka. Wallahi, kila mwana mashamba yangu ya fulani, nyumba zangu zile ya fulani, kada kada kada. Hii ndio tuweza kukumbuka sasa. Lakini yuwafa sunna za kusema pengine si za kuvua viatu tu kuvua huu naye bwana. Lakini alitaawad hubu sunna. Allah yuwafiquhu hata fi akhir lahzat. Naweza kusema hata si chochote, lakini shufa likataa katoa. Haya, mtu kama huyo aweza kufanyika sawa na zile sunna kubwa ndogo shida na mheshimu. Hivi ndivyo hawa watu Allah akawainua cheo chao kwa umma, kwa sababu walikuwa wakweli, wakweli. Si ati sunna zingine utaua sunna. Maadam hadha thabat hatha wa bu'duhu fi qafada, vile vile ni katika adabu za kwenda haja, kwenda mbali, uende mbali wakati wa kwenda haja. Zamani hakuwa lina zoo hizi kunuf, zimekuja baadaye kujengwa zoo majumbani. Zamani ilikuwa ni mtu kwenda faba, waume kwa watu wakawa wamegawanyana, waume anaenda choo asubuhi, wake ambaye anaenda usiku. Kwa zamani ni wale hu mada yafalu mwanamke anaenda choo asubuhi, shida. Sasa asubuhi utumia waume, usiku sana takuta riwaya nyingi. Aisha sema toka usiku hajatul ihram kwenda usiku hapo, kwa sababu alikuwa utakustiri na wanaume. Hada huu walikuwa shida hapo. Kisha baada dalika sema thumma takhadha an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-kunuf fi al-buyut, kisha mtu anaanza kuweka vyo ndani. Lakini mwanzo alikuwa hakuna. Sasa ukitaka kwenda chooni ni kwa mahali shamba baba, nenda kando ya sende karibu, nenda mahali kando. Hiyo ndio ilivyokuja. Imekuja riwaya ya Abdurrahman ibn Abi Qirad radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد القضاء أبعد، إذا أراد الحاجة أبعد. هنا المقوجة رواية عبد الرحمن بن أبي قراط رضي الله عنه. نعم المقوجة حديث مغيرة كان إذا ذهب المذهب أبعد. زوت زرعونين دليل يكونش لزوري إذا الكنف أو يكون قضاء الحاجة في إمبالي. وطلب مكان رخو لبوله نفيلي نفوكوجو كما تكون ده حاجة ندو أتفوت سهن يا أرض يمركوان باني رخو أو رخو يعني يعني ليني لين سمتان غم كاف بوم أو سميك وكين ده في بوو وكين سميك وطي كي أتفوك غم كوجو زون أو تفت أرض سلب بوم سرخو. Lakini ukienda kwenye ardhun rahu utakunya ile mkojo, ardhi itakunya na mitakurukia. Hikma kuambiwa kwenda kwenye ardhun rahu, hii haina dalili ati kuna nas imekuja lazima kujua ardhi la, lakini min al-adab, kwa sababu al-qa'ida al-amma ijtinabu an-najasa, ni kuepuka najis, na hii inasaidia kuepusha najis. Ndio maana ulama usema hivi katika adab za kwenda haja ndogo, uende haja sehemu ambayo kwamba ni rahu laini, ambayo kwamba itameza ile mkojo. Wayukrahu dukhulul khala bima fihi dhikrullah, ni makruhu kuingia choni na kitu chochote chenye dhikrullah. Imekuja hadithi ya Anas kwamba mtume alayhi salatu wassalam ittakhadha khataman wa annahu kana idha dakhala al-khala naz'a khataman kana idha dakhala al-khala naz'a khataman hi riwaya Anas wadih kwamba mtume alikingia choni akitoa pete yake lesh sababu ilikuwa imeandikwa Muhammad rasulullah alikuwa akifanyia nao khatma alitengeza pete kwa sababu ya barua hasa kidakungia nao choni akivua sababu imeandikwa Muhammad rasulullah kwa maana kuna dhikru Allah akivua فأخذوا العلماء من هذه الحديث قاعدة تشكو قاعدة أساسا قم بشوتة ذكر الله سبي زوري كن جانا شوتون مكروه أي بندز قصب لمكان قضاء الحاجة مهال فتقيضي حاجة سبي زوري كن جانا بيتو فحش بتاب فعلم بتاب فحديث القرآن ما ينبغي فكينجا وكلام فيه بلا حاجة نكوزن غمزة huku kenda hali fihi yani fi athna al hal huko zungumza bila haja mazungumzo yenyewe hayana haja yoyote haifai kuzungumza haifai kuzungumza bila haja li hadith ibn umar hadith ibn umar anna rajulan marra hi hadith ibn umar anna rajulan marra wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam yamul mtu alipita na mtume swalla sallam yubaua kojo fasallam akamsalimia na huko mtume yafanya haja ndogo akamsalimia falam yarudda alayhi asimjibu hakumjibu rawahu muslim imekuja yule mbele wajaa fi hadith almuhajir ibn qunfud radiyallahu anhu huwa sahaba amepokea muhajir ibn qunfud radiyallahu anhu kisa hiki kwamba huyo mtu amepita kwa mtume alayhi salam حكم سلمية حديث من عمر مكوميا كوني فلم يرد عليه حكم جيب ألا فيكتج وسباب بعدها هي رواية المهاجر من قنفذ سما أكاين نمتون يكم جيب إلى سيسكي رباية كمبيا إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر ممن نتشكي نتاج دين الله اسكوك ونكوك ونحاليا مناسب يوطهر وما نطال اسكوك جيبه sasa kupitia hii riwaya hizi mbili hii hadithi ya ibn Qunfud imepokea Ahmad na Abu Daud na Majah sasa ulama wakachukua hukumu hiyo ikhtalafa ulama منهم من قال انها هبه للتحريم وقالوا حرام وجمهور يقولون كراهه وهو اولى kwa hivyo si haramu lakini kama hakuna haja makruhu mtu kuzungumza kipindi anaqili haja yafaa nyamaze kwa sababu gani wasema hapa mtume alayhi salatu wasalam amewata kujibu salamu na kujibu salamu ni wajibu na ni haja ya kujibu lakini madamu alikuwa kufanya haja ndogo hakujibu mpaka baada ya kumaliza famin babi aula wadih lidhalika jaa fi hadith bi sa'id lakinahu dha'if thabata fiha thubutul la'n wasahab anna idha qada ar-rajulan الحاجة يعني إذا تكلم الرجلان عند الحاجة فإن لا يتكلم الرجلان عند قضاء الحاجة فإن الله يمقت على ذلك فإن الله يمقت أو يسقط في رواية لكن حديث ضعيف أما كماه يقصبوط لكن سكت كزور ليس من المروءة سكتك حشمة أو أوت أو دستور زوري سهيف أنت أكيد يقضي حاجة kunyamaza akazungumza baada ya kimaliza wa dharura. Kwa hivyo as-sahih mtu anapozungumza wakati ya kufanya haja ndogo au kubwa alafu bila haja yoyote haitaji mazungumzo ni makruhu. As-sahih ni kwamba nini? Ni makruhu kufanya kitendo hicho. Baki ya mas'alat rafu thawb kabla dunu al-ard na bawlu fi shaq wa mas al-farj inshallah tutakuja kuangalia درس كيش بإذن الله تعالى درس كيش بإذن الله تعالى تتين لليها آداب زقضاء الحاجة تقول يكون لليها نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.